Hola, bon dia. Comencem setmana, ho hem fet amb temperatures baixes, amb aquest paisatge ben enfarinat cap al Pirineu, i és que hem tingut un cap de setmana molt mogut. Ahir diumenge un dia molt inestable, amb nevades que queien a últimes hores de la tarda per damunt de 1.600-1.700 metres. Fem balanç de les pluges d'aquests últims dos dies, on ha plogut més doncs, cap a la Cerdanya, cap a alguns punts de l'Alt Urgell. El màxim a Queixans, 38 litres per metre quadrat, 33 a Oliana, 19 litres a la Seu d'Urgell i a Escaldes Engordany, se n'han acumulat 12 a Lleida o 10 litres a Balaguer. Dilluns, dia encara inestable, especialment al Pirineu, més clariana ja cap a l'interior, amb vent de mestral marcat a partir del migdia tarda cap al Pla i l'Altiplà. Compte al Pirineu, el que dèiem, núvols i clarianes aquest matí, nuvolades més espesses cap al nord d'Andorra i a partir del migdia tarda de nou alguns ruixats a la Cerdanya, Pallars, Andorra, cota de neu que pujaria de 1.700 a 2.000 metres i avui encara amb un ambient bastant fresc.